นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของขุนตาลนะครับถ้ำขุนตาลเนี่ยเป็นถ้ำหรือว่าอุโมงค์รถไฟที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยคือยาวถึง 1,362 เมตรเป็นอุโมงค์ที่เจาะโดยวิศวกรชาวเยอรมันชื่อมิสเตอร์อีไอเซนโฮเฟอร์เมื่อปีพ.ศ. 2456คือตอนต้นๆรัชกาลที่6มิสเตอร์อีไอเซนโฮเฟอร์เนี่ยได้เข้ารับราชการในกรมรถไฟหลวงเมื่อปลายรัชกาลที่5ซึ่งสมัยนั้นทางกรมรถไฟหลวงได้จ้างชาวเยอรมันทำงานเป็นช่างเทคนิคแล้วก็งานในหน้าที่อื่นๆเป็นจำนวนเกือบ250คนมิสเตอร์โฮเฟอร์สำเร็จการศึกษามาจากโรงเรียนเทคนิคที่มิวนิกเยอรมนีซึ่งก่อนสำเร็จการศึกษาก็ได้เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างทางรถไฟในเยอรมันแล้วก็การสร้างอุโมงค์ที่ออเรนเบิร์กในเวสปาเลียกับการสร้างประตูน้ำแล้วก็ทำนบในแม่น้ำที่อัมเบรัดใกล้ๆแฟรงก์ฟูร์ตมาแล้วย้อนหลังไปจากวันนี้สมัยนั้นเชียงใหม่และลำพูนยังมีทางที่จะติดต่อกับท้องถิ่นได้ท้องถิ่นอื่นได้เพียง2ทางก็คือถ้าเป็นทางน้ำก็ล่องแก่งแม่ปิงเรื่อยไปแล้วก็ทางบกก็ด้วยการเดินเท้าแล้วก็ใช้ม้าต่างวัวต่างใช้ได้เป็นบางตอนบางแห่งการคมนาคมเมื่อ80ปีที่ผ่านมาก็เลยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลามากแต่ถึงกระนั้นเชียงใหม่ก็ยังเป็นศูนย์กลางของงานการค้าระหว่างหัวเมืองต่างๆในแคว้นฉานของพม่าอยู่ตลาดการค้าเชียงใหม่สมัยนั้นมีพวกพ่อค้าวานิชชาวไทยใหญ่ชาวพม่าไปมาติดต่อค้าขายกันอยู่มากมายเชียงใหม่ก็เลยเป็นที่รู้จักแล้วก็ไปมาติดต่อกับบรรดาหัวเมืองใกล้เคียงมากยิ่งกว่าจังหวัดภาคเหนืออื่นใดในยุคนั้นแต่ความเจริญในย่อมจะไม่หยุดยั้งระหว่างนั้นกรมรถไฟหลวงได้สร้างทางรถไฟจากกรุงเทพมาถึงพิษณุโลกแล้วแล้วก็กำลังลงมือสร้างต่อผ่านพิจิตรอุตรดิตถ์เด่นชัยลำปางขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อเปิดเส้นทางคมนาคมติดต่อกันให้รวดเร็วยิ่งขึ้นวิศวกรรถไฟชาวเยอรมันที่รัฐบาลว่าจ้างมาควบคุมการสร้างนั่นก็คือมิสเตอร์โฮเฟอร์ที่ว่าเนี่ยหนุ่มฟอแล้วก็เพิ่งสำเร็จจากไฮสคูลจากมิวนิกเยอรมันมาสดๆร้อนๆให้มาดำเนินการสำรวจเส้นทางตอนที่จะต้องวางรางรถไฟข้ามภูเขาส่วนการจัดวางบนที่ราบเนี่ยก็อยู่ในความควบคุมของวิศวกรรถไฟชาวไทยรับผิดชอบไปอีกส่วนหนึ่งต่างหากการสร้างทางรถไฟสายเหนือสมัยนั้นรัฐบาลมีเงินงบประมาณอยู่เพียง11ล้านบาทเมื่อสร้างมาถึงท่าเสาเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เงินงบประมาณหมดการก่อสร้างก็ต้องชะงักกันไประยะหนึ่งเมื่อปี2456การสร้างทางรถไฟชะงักงานไปนั้นเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่สำหรับเชียงใหม่ด้วยกล่าวคือบรรดาพ่อค้าชาวจีนฮ่อชาวไทยใหญ่และชาวพม่าแทนที่จะนำสินค้าของตนมาขายที่เชียงใหม่กลับนำล่องผ่านลำปางไปท่าเสาเพราะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ราคาดีกว่าจะนำมาที่เชียงใหม่ดังแต่ก่อนท่าเสาก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าแทนเชียงใหม่ในระยะนั้นแต่เพราะเหตุที่เชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่เมื่อเศรษฐกิจการค้าร่วงโรยไปอย่างนั้นรัฐบาลก็ไม่อาจจะนิ่งนอนใจและปล่อยให้ทรุดโทรมต่อไปได้กรมรถไฟหลวงก็เลยให้เงินงบประมาณอีกก้อนหนึ่งเพื่อจัดการสร้างทางรถไฟต่อจนกระทั่งทะลุถึงเชียงใหม่ให้จงได้ไม่ว่าจะยากลำบากแล้วก็สิ้นเปลืองเงินทองสักเท่าไหร่ก็ตามด้วยประการฉะนี้การสร้างทางรถไฟสายเหนือก็เลยเริ่มงานขึ้นอีกแม้ว่าจะเร่งรัดสักเท่าไหร่การสร้างทางรถไฟตอนนี้ก็ไม่สามารถจะทำให้รวดเร็วได้เนื่องจากเส้นทางหลายแห่งหลายตอนจำเป็นจะต้องตัดผ่านภูเขาสูงยากลำบากในการวางรางคู่ไม่ใช่น้อยแต่ถึงกระนั้นเมื่อมีเงินงานก็ต้องดำเนินต่อไปไม่หยุดยั้งมิสเตอร์ไอเซนโฮเฟอร์เล่าให้กับคุณสังคีตฟังว่า การดำเนินงานสร้างรถไฟจากทางรถไฟจากพิจิตรถึงพิษณุโลกและจากพิษณุโลกอุตรดิตถ์เด่นชัยจนกระทั่งถึงลำปางนั้นคนงานที่รับจ้างทำงานส่วนมากเป็นคนจีนที่เพิ่งเข้ามาในเมืองไทยได้ไม่นานนักรวมกับคนไทยเจ้าของท้องถิ่นรับทำงานสร้างแล้วก็วางรางตลอดมากระทั่งเกิดเรื่องไม่งามขึ้นในหมู่ชาวจีนเพราะว่าปรากฏว่าชาวจีนที่เป็นคนงานเหล่านั้นเมื่อได้ค่าแรงงานแล้วก็จัดส่งไปเมืองจีนเพื่อบำรุงสมาคมลับก็เข้าใจว่าเป็นองค์การของดร.สุญญเสนสมัยนั้นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจึงขอให้ระงับการว่าจ้างชาวจีนเป็นคนงานเสียอย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุนี้การสร้างทางรถไฟจากลำปางขึ้นมาคนงานที่ทำงานนั้นนอกจากจะเป็นหมู่คนเมืองของเจ้าของท้องถิ่นแล้วก็มีชาวอีสานมารับจ้างทำงานอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากมิสเตอร์โฮเฟอร์บอกเล่าถึงตอนนี้ว่าคุณควรจะภาคภูมิใจที่ทางรถไฟตั้งแต่ลำปางถึงเชียงใหม่สำเร็จด้วยหยาดเหงื่อและเรี่ยวแรงของคนไทยล้วนเมื่อการสำรวจเส้นทางและจัดวางรางรถไฟดำเนินเรื่อยๆมาจนกระทั่งมองเห็นภูเขาสูงทะมึนขวางหน้าอยู่ลิบๆยอดเขาสูงเรียเมฆก็มีวิศวกรรถไฟชาวเยอรมันก็ต้องทำงานหนักเพราะว่าต้องรับผิดชอบในการที่ต้องผ่านทิวเขาตามสัญญาจ้างดังนั้นมิสเตอร์ไอเซนโฮเฟอร์ก็ต้องขี่ม้าบ้างเดินม้าเดินเท้าบ้างออกสำรวจหาเส้นทางที่จะจัดวางรางรถไฟต่อไปมิสเตอร์โฮเฟอร์บอกว่าฉันต้องข้ามเขาข้ามดอยทั้ง20กว่าแห่งเสียเวลาไปมากทีเดียวนะสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องบินหรือว่าเฮลิคอปเตอร์จะใช้ในการสำรวจได้ก็ได้อาศัยแต่ปากเที่ยวถามชาวบ้านเรื่อยไปใครว่าตอนไหนใกล้ก็ไปจนถึงที่แล้วก็คำนวณระยะมีคนมาบอกว่าตรงนี้ยังไกลไปยังมีที่อื่นที่ใกล้กว่านี้อีกเอาก็ต้องไปกันอีกไปพิสูจน์อีกวนเวียนไปมากว่าจะตกลงเลือกเส้นทางที่จะพุ่งตรงมาขุนตาลก็เปลืองเวลาไปไม่ใช่เล่นนะการคำนวณหาระยะนั้นสมัยนั้นเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกับทุกวันนี้วิธีที่มิสเตอร์ไอเซนโฮเฟอร์นำมาใช้ก็คือตะเกียกตะกายขึ้นไปบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขานั้นแล้วก็ปักเสาแขวนโคมถ้าเป็นกลางวันก็ใช้ธงผ้าขาวกลางคืนใช้โคมส่วนตอนข้างล่างบนทางราบก็ปักหลักแขวนโคมหรือว่าธงทำนองเดียวกันทั้งสองฝากแล้วก็คำนวณหาระยะทางประมาณเอาจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งในที่สุดก็เลือกขุนตาลเพราะว่าใกล้กว่าคนก็ถามว่าแล้วทำไมจะต้องเจาะภูเขาทั้งลูกเป็นถ้ำอย่างที่เห็นกันอยู่ทำไมไม่ทำทางรถไฟข้ามภูเขาแบบเดียวกับที่ทำมาแล้วที่เขาพลึงมิสเตอร์โฮเฟอร์ก็ชี้แจงว่าขุนตาลเนี่ยนอกจากจะมีระยะใกล้กว่าแห่งอื่นแล้วยังเป็นภูเขาหินปนดินเป็นส่วนใหญ่ผิดกับเขาพลึงซึ่งมีหินมากกว่าดินหากจะสร้างทางรถไฟข้ามเขาก็สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเกินเงินงบประมาณที่มีอยู่นอกจากนั้นยังมั่นคงถาวรผิดกันด้วยดังนั้นเมื่อคิดเทียบกันแล้วการเจาะทะลวงภูเขาเนี่ยดีกว่าจะสร้างทางข้ามเขาเป็นไหนๆก็เลยตกลงใจแล้วก็วางโครงการที่จะทำการเจาะถ้ำขุนตาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2457แล้วก็เสนอขออนุมัติไปยังกรมรถไฟหลวงซึ่งกรมพระยากำแพงเพชรผู้ให้กำเนิดการรถไฟก็ทรงเห็นชอบด้วยแล้วก็อนุมัติให้ดำเนินการได้ตามที่เสนอมาปลายปีนั้นเองการเจาะถ้ำขุนตาลก็เริ่มต้นมันเป็นงานใหญ่แล้วก็เสี่ยงอันตราย 108,000 ประการเพราะว่าสมัยนั้นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนอกจากจะไม่ครบครันแล้วเท่าที่มีก็ต้องสั่งโดยตรงจากเยอรมันแล้วกว่าจะบรรทุกเรือเดินสมุทรเข้ามาถึงเมืองไทยก็เดือนเศษยังจะต้องลำเลียงขึ้นมาอีกจากกรุงเทพก็กินเวลานานโขกว่าจะถึงปลายทางการเจาะถ้ำขุนตาล นั้นก็เช่นเดียวกับการทำเหมืองขุดแร่ในปัจจุบันอาศัยเครื่องจักรกลทุ่นแรงเป็นส่วนใหญ่มิสเตอร์โอเฟอร์เล่าบอกว่าการเจาะถ้ำขุนตาล นี้สำเร็จด้วยมือของคนงานมากกว่าเครื่องมือจักรกลซึ่งในสมัยนั้นก็ไม่มีประสิทธิภาพอะไรมากมายนักเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์แทบไม่น่าเชื่อว่าถ้ำขุนตาลซึ่งมีระยะทางกิโลเมตรเศษเนี่ยสำเร็จจากมือที่มีเพียงแฉลงเหล็กแล้วก็จอบเป็นเครื่องทุ่นแรงซึ่งความจริงก็เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของเจ้าพ่อขุนตาล